جو جی رہا ہے وہ دایاں ہاتھ بلند کر کے آواز آنی چاہیے، آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، بلند آواز سے کہنا ہے حضور کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے حضور آپ کے عقیدہ ہے یہ، وہاں پر بھی آقا

کرم سبحان